بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي فلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ظلوا ألا تتبعني فعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فكذلك ألقى السامري. دا سورة طه دے شپاڑسم سپارا دا آیت نمبر 87 و اتیایم نمبر آیت دے. واقعہ د موسی علیہ الصلات والسلام شروع وا چې کله واپس شو راوي ډک د حسین غم جنو او ډیر غصه وو. وېدا تاسو څه کړی دي؟ زما ټیم لګ ډیر و شو زکه تاسو دا ورانه شروع کړی دي د صبر مو کړی. نو دا قوم ورته وسوي وستا قوم خبره پیش کوي. قالوا ما خلفنا ولدي چې مون خلاف نه دې کړې موعدک د وعده استا بملکنا فخفل اختیار باندې اے من قدرتنا و اختیارنا. ابن کثیر جواہر والا دغه معنی کوي. امام بخاری رحم الله معنی کوي بے ملکنا اے امرنا مونږ د خپل ځان د کار نه دی کړی دې سامری مونږ ته ویل او مونږ دغه کړی. ولکننا حملنا لیکن مونگا بار کریشو لیکن مونگ باندی بار کریشو اوزارن اغا بوجنا من زینت القوم دخائص دا قومنا اغا بوجنا غفیتی دخائص دا قومنا کالی زیورات فقذفناها نو پس او غرز والمنگاغی لرا فکذالک القسامری او دغشان او غرز والاغسامری دغسامری مفل او غرز وال او منگ مفل او غرز وال موسیٰ علیہ السلام التی سار شو ولی سار شو سامره ور توید خلقو تا چتا سر حرام مال در سر دے سونی دی کالی دی د قبطیانو نو سو کو را توایا دور تویل راوڑے تاسو هم راوڑے زبه هم راوڑم وسوځو به فقذفناها نو ای مونگا او غرز والا دغی سونی لرا ایسان عناها امام بخاری دغا مانا کری دا فکذالک القسامری پس دغشان او غرز والا دی سامری دمدہ کاروکو پا مونبان دی موکم فا اخرج لهم کلج سونا و سودا والا نو پس راویستو دی لرا عجلن یوسخی لرا جسدن لہو خوار جو سدار چاگی لراو آواز آوازو نبی کول فقالو نو پس اوی لدی هادا الہوکم الہ موسیٰ ویلتا قستاسو مددگار دے ستاسو الہ دے او الہ دا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام الہم دے او ستاسو الہ دے فنسیہ وغیر کڑے دے فدی کلی را قوال دی دا کلام دا سامیری دے دا زان لکلام دے دا سی بشی فنسیہ موسیٰ الطریق الی ربی موسیٰ علیہ السلام لارا خطا کری دا فیولارا باندی دے تلے دے او رب تی پبل لار باندی لارو یا دویم مانا فائل موسیٰ فنسیع الہو عندکم موسیٰ علیہ السلام علتی تلے دے الہتی دلتا فاتی شوے دے یا دا سموی لیشی فنسیع چید دے فائل سامیرے دے او دا قول دا اللہ دے فنسیع اے نسیع سامیری ایمانہو سامیری فی فری خودو اخفل ایمان لرا اخفل دین لرا امام بخاری رحم اللہ مانا کئی فنسیع اے اخطا ربہو رب ترینا خطا شوے دے او روح المانی اغمان کئی وزہب یطلبو فی التور موسیٰ علیہ السلام تلے دے التی پکوئی تور کیا لٹے او اغیلا خود دلتا دے فنسیا پس حیر کڑے دے موسیٰ علیہ السلام فللہ لرا افلا یرون اللہ یرجعو الیہم قولا ایا نګوری دی چې نشي واپس کولې دی تا خبره ولا یملک لهم ضر ولا نفع او اقدار نه دی لرا دی لرا ضر اندلر کولو د ضرر ولا نفع او نه درس ولو د فائدې نو ورلا فائدہ ور کولې شي او نتی نقصان لری کولیشی سور مریم آیت نمبر 42 کی ابراہیم علیہ السلام دا ویلو فلفلار توید قال لی ابیه یا ابت لمت عبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وید ما بابا جانا ولید اغچا عبادت کے نسینی نستان مصیبت لری کولیشی نن نفع او نن نقصان در کولیشی نو دلتا موی ولا یملک لهم ضر ولا نفع واقدار ندی دی لرا دلری کولو دا ضرر ولا نفع او ندرس اولو دا فائدی ولقد قال لهم هارون او یقین ویلیو دیتا هارون علیہ السلام من قبل مخکد دینا یا قومی اے زما قوما انما فتنتم بی یقینا تاسو ففتنہ کیو غرز دلائی بی پسبب دیس کی سرا وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ او یقیناً رب ستاسو رحمان ذات دے ربکم دا اسم دے رحمان خبر دے تعریب دا طرفین و دا فارح سر رضی ربکم الرحمن اے ربکم المستحق للعبادت هو الرحمن لا غیرہ رب ستاسو چغا مستحق دا عبادت دے غا رحمان ذات دے غیر سوگنش تیرو علمانی مانا کئی نفت تبعونی فالزماعات بداری وکئی واتویعو امری او حکم منئی زمام فت تبعونی موافقت وکئی زمام فعمل سرا واتویعو امری اطاعت وکئی زمام دوینا قالوا لن نبرح عليه عاكفين نوویل دی هارون علیہ السلام ته وی موسی علیہ السلام خلانشته اوویل دی لن نبرح براحا فمان ذا زائل کی دو لن نفرا دو نفرا غلی دو نفی یوزے شوی مان ذا اس بات پیدا کئی نولن نبرحا دیویل همیشه بیو منگا علیه آکی فینا فدیبان لی من جوران آکی فینا فدیبان لی چلکی دنکی دی طرف نتلل دا دی غواغان عبادت هم که دو خوی روا رست پیرونیان ورپسیو دیت پام نکاو کل آغا غرب شو بیر تراتلو نو بی پیر نوا نو بیا سامیری دا خلق گمراهو کو آکی فینا دا اعتکاف نده علکا اعتکاف کول دا خوب جماعت کی بکار دی دا اللہ پکور کی اعتکاف وکام دیو تریو دا غسخیتا دا غزیارت دا ناسو دا دن چلی کولی دا دن تاویدل قالو لن نبرح علیه آکی فین وی حارون علیہ السلام توی دا قوم وی همیشه بایو منگا پا دی باندی آکی فی ناچی لکون کی من جوران حتی یرجع الینا موسیٰ تردی چی واپشی منتا موسیٰ علیہ السلام زکا سا میری دزان نغٹ فر جوڑ کرو دا با پمینز کی ناس ووس خیب آوازو نکول خلق با چافیرا تاویدل وکانو یرقصون حول العجل دسخین چاپیرا تا ویدل ڈانسو نبی کول گڑا گانی تنبل بوالے کی دو اویل دا عرس تے بھائی بابا دے زیارت لگی دل رے خلق برات لو موسیٰ علیہ السلام چی کل رخ کار شورا گے آوازو نے واوری دل ویل ان هذا صوت الفتنه ویل دا आवाज می چو اوری دو دا ما طرف فتنه आवाज کاری او چراغ وی قتل سامیره بابا پمنس کی ناز دے مریدان تی چا پیرتا وی او گڑا گانی کای ار قصون حول العجل اسخنا تاوی ویل دا ستاسو خودی دے تمبل والے کی دو گڑا گانی والے کی دے گڑا گانی کی دے قال یا هارون نو چی کلا موسیٰ علیہ السلام راورا سیدو نوی ویل موسیٰ علیہ السلام یا حارون اے حارون ما منعکا سشی منکڑی تو ازرائیتا هم ضلو کلا چی تا ولی دل چی دی گمراحان شو ولی تا دا خلق نمنکاو تا ورطا دغسی کتلو دا خلق گمراح کی دوم اللہ تتبعن ولی ما پسی نرات لے افاسیت امری آیا پس خلاف وکو دی دا کار زما ولی ما پسی نرات لے اللہ تتبعن لام زائد دے یا اللہ تتبع الفما پسی دراتلو نسش منع کڑے وی یا داسی ویا مزتر روک اللہ تتبع ما منعک اللہ تتبع سش مجبور کڑے وی سش منع کڑے وی فما پسی دراتلو نا یا داسی ویا اللہ تتبعانی ولی فما پسی نراتلی اللہ تتبعان آیا پس خلاب دیوکم افا سیتا امری آیا پس خلاف دیو کو دید کار زما چکلا موسیٰ علیہ السلام راوی حارون علیہ السلام و سلامی دا گیری نوانیو پا خیل آس بانی دا سر نوانیو پا گزلا سی دا گیری نوانیو یا جر روحو الی زان طرف تیرا کو یبن امہ ایدما دا مور زیا هارون علیہ السلام مشر دے موسیٰ علیہ السلام کشر دے ودا خو بی ادبی دا ودا لدی وجینا دا اللہ دا دین دا خاطرینی ولی و خپر غصی دا وجینا نو چکر وی جنت تا جنتیان لارشی جنت کی بر اچھا گی رئی بر سرت آتا ہے ہاں مکی دا حضرت کریم اللہ بھائی با حضر خان ماما بورتا ہوئی دا گیره گیره خبره دا سنبای تا ہوئی دا وی پا جنت کی با دا جنتیانو گیری نئی پا جنت کی با دا جنتیانو گیری نئی و صرف واحد دا حارون علیہ السلام گیره بئی زکا چی دا دین دا خاطر دا ولنے سڑے دے چی دا گیری ننی ویشوے دے حارون علیہ السلام و سلام گیر بای ملغرری با بگی فویشے پوی دلی دا دین دا خاطر دا حارون علیہ السلام گیر مبارک کنی ویشوا بس دے دا تفصیل با بیا کو بس قالو ما اخلافنا ویلدی چی منگا خلاف ندے کڑے موائدہ کا دوا دیستا بے ملک نا پخ پر اختیار باندی دا پھر سے براغلے او دا سامر امام درہ طویل منداکار کرے ولیکن لا ام ملنا لیکن منگا بارکڑے شو اوزارا اغبو جنا من زینت القوم دا خائص دا قوم کافرنا ولیکن لا ام ملنا لیکن بارکڑے شو پا منبال دی اوزارا من زینت القوم اغبو جنا اغکالی دا خائص دا قومنا فقذفنا آنو پس منگو غرزول دا غلارا فکذالک القسامریو او دا غرنگی غرزول سامری فاخرج لهم اجلا نو پس راویستو دیلارا اسخے جسدن جسدار لہو خوار چیو اغیلر آواز فقالو هادا نوے ویلا هادا الہو کم چی داستا سو الہ دے ویلہو موسا او الہ دا موسا علیہ السلام دے فنسیا و غیر کردے افلا یرونا آیا دین نگوری اللہ یرجعو الیہم قولا چنشی واپس کولی دیتا خبرا ولا یملک لهم ضر ولا نفع او اختیار واقدار ندی دیل را دا دفی دا ضرر او ندر سولو دا فیدی شہن دو دے دسی قم اقلان ناپوی خلائی دے او تلے اندو ارتویلی جزا بدی دم کم فاملا می دردوی دم بدی کم پاستر شاہ لمنه دی بشار علا ولی دا پملا ور اخفر اکاگی را اکاگی علکا دا غد آغا کانو بوتانو نگواری تا دی دم گواری نملا را اینی بای دی دم ری ور خراب کری و بیدی دو دم کری ما ویچی ما سر دم رازا این دو بتا سا دم کی رازی قام اقل خلای دی ولقد قال لهم هارون احیقنا الویلی و دیتا هارون علیہ السلام من قبل مخید دینا یا قومی زما قوما انما فتنتم بی پا قوم کی محبوب سڑے حارون علیہ السلامو موسیٰ علیہ السلام نا خلقی ریدر اگر دیر غصانا کو حارون علیہ السلام دیر محبوب سڑے ہو انما فتنتم به يقرن تاسو بفتنه کې وګرځي د لای د رزق په سبب سره او ان ربکم الرحمن او یقرن رب تاسو رحمان بادشاہ دے رحمان ذات دے فتبعونی نو تابداری وکی زما فعمل سراواتی و امری او امری خبر زما حکم پوائنا سراب قالو لن برحا دیویلو همیشه دفار بی منگاره فدی بانلی آکی فینا چلا من جوران حتی یرجع الینا موسیٰ ترجی چوا پشیمونت موسیٰ قال یا هارون ویل موسیٰ علیہ السلام اے هارون ما منع کاسشی من کڑوی تاک از رأیت انظلو کلچ تا دی ولدل چی گمران شو اللہ تتبعن ولی ما پسی نرات لی افع صیت امری آیا پس خلاب دیو کی دی چی خلاب وکو دی زماد کار